ez zizu denboaik eguetako, gizon horrek. Eta hor dizuk ikusten nibela ez egun honik ez deuze, zer da gaine hortan normalki ez zizu behan ez zizu horrela izateik. Haurak ze ikusten die, gizun bat aitzinin igaiten egun honi errangabe, hoi da edukazioa egun koeginin, ez dakit. Hoi da ez... Ez dilaik bi minuta guetakoe, guk bat dizugu urte bat eta bi hilabeti ganik arrapostu bat gabe eta horrek ez dizu bi minuta, horra itzen nion ez jozu deuze kostatzen, guk bide bat dizugu egunak hartik, haurak ebinpin eta bon, porduz ikusten nibela, zertan den, skututu deuze horrentako mena apurgututu mena dena behar dizu. Urgueilleuse blocatu. Voilà, hoy du podeya, hoy au podeya, le pouvoir, il a le pouvoir de nous emmerder quoi tout simplement. Et ça quitte du ce si ce n'ai la chatu sorti haurentako, ou escolantako gutako hani juste, mais horek juste urgueilleux antako et si que ce n'ai pas menik es deugema. Voilà. Et ça quitte et si normal qui est si les guia goualt c'est dessus. Eta ez dizu deuze, normalki, ez erraitekoik ez dakit, ez di komprenitzen. Baduzu lege bat, eta ez dizu nahi aplikatu. Eta behan lana duz aplikatzia, normalki. Horren hor, nik ez dakit nula behar den, nunti behar den hartu. Mena egiazki akitzuk me ez dizuk utziko. Ez dizuk utziko. Ez dakizu, men badakizu untsa bai lagane, ez dela lehen borroka, ez dela izanen azkena, mena me beti guk behar lagane behar dizuk borrokatu gaitzen duk heiteko. Beti, nulaz. Ez nasharneman aski bat dugu, aski bat dugu. Mena borroka segitzen dizu oentako, mena guetako e. Me gu apurgutut, mena ikusiko egun hoietan eia baduk egunez guegibinin jente guek ilantzututun kantin eme guegibinin izan entienez eia gani harta agerazteko guegaltu eta baimen batuk hendezak gune azkenin. Mil esker, eskerik hanitz.